serca swoje otwieramy dla tych, którzy są dziś z nami i z czułością wspominamy tych, co już odeszli stąd, tych, co już odeszli stąd. Łatek leciutkie nic, łatek wielutki puch, opada coraz niżej, już jest na mojej ręce, znikł. Łatek leciutkie nic, opłatki na święta, wielutkie całe jak płatków puch. Dzielimy opłatki, gdy białe płatki na szare kamienice spadają w dół. Łatek leciutkie nic, łatek wielutki. Ta płyta jest z nami już ponad 20 lat. Witaj, gwiazdo złota. Ewa Mała-Zgodlewska, Grzegorz Turnau, Orkiestra Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Witaj, gwiazdo złota, wigilijna święta noc i płatki, opłatki. Nasze wyjątkowe spotkanie w audycji Teraz Polskie to odświętne. Zaczęliśmy od Karpia. Karpia 2019, czyli 20 raz. Jeszcze raz i nie po raz ostatni przypomnę Państwu zatem, że to nasza trójkowa płyta związana z akcją Święta Bez Granic 2019. Piosenkę karpiową w tym roku napisali słowa nasz mistrz ceremonii licytacji trójkowych Kuba Strzyczkowski. Autorem muzyki jest Wojciech Kaleta, natomiast zaśpiewali nasi przyjaciele. Dorota Miśkiewicz, Anna Rosowicz, Justyna Steczkowska, Barbara Wrońska, Kuba Badach, Piotr Rogucki, Stanisław Sojka, Mieczysław Szcześniak, Sławek Uniatowski oraz kwartet Rampa. Zagrał cudownie Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na tej płycie także piosenki różnych naszych przyjaciół. Waglewski Fisz Amade, Zbigniew Wodecki, także Ania Rusowicz, Barbara Wrońska z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru. Płytę mogą Państwo cały czas kupić. Tak jak do 15 stycznia można wesprzeć naszą akcję wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. No i także wpłacając na konto naszej akcji. Wszystkie szczegóły na stronie świętabezgranic.pl i także na stronie polskieradio.pl/trójka. A przed nami wspomnienie sprzed kilku lat. Płyta Święta Bez Granic 2016. No i trzy utwory z tego wyjątkowego albumu. W domach się stawiało sno. W każdym domu snopek stał, a Fryderyk pisał szopki i je potem chętnie grał. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu niesie się po świecie szopka chopinowska, azdur, opus 63. Nokturn, bo już po pasterce i etiudy jakby ciut, wielkie wiolinowe serce i orzechy zamiast nut. Pędzą sanie od rozjazdu, niesie się przez drzwi otwarte szopka chopinowska, azdur, opus 64. Kiedyś ją na dworach grano, w każdym dźwięku człowiek czuł mazowieckie rzewne siano i pachnący polski stół. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu każdy brzmi zakątek szopka chopinowska, azdur, opus 65. W nich śpiewanie chłopek, skrzydeł szum i wycie wilka, stworzył ten Fryderyk chopek, 70 kilka. Lecz gdy krążył po Europie, zwłaszcza gdy wyjeżdżał z Drezna, zgubił chopek wszystkie kopie i dlatego nikt ich nie zna. Niech więc wszystkich nas pokrzepia opus 66, szopka demol na fortepian. I nakrycie puste. Ah.

nowy trochę szczęścia da. Od lat nie są święte. Wiem takich domów wiele na tym świecie. Wciąż kogoś braknie, chciałoby się lecieć, ździebełkiem słomy wiązać dom pęknięty. Chcę pisać szczerze, więc nie piszę wcale, lecz dla tych wszystkich, którym w oczy wieje, kreślę życzenia, by mieli nadzieję, gdy łza jak gwiazda spadnie im na talerz. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, nowa muzyka i słowa Robert Kasprzycki, grający także tutaj na gitarze Tomasz Hernik na puzonie. No a wcześniej Szopka Demol, opus 66, muzyka Łukasz Borowiecki, słowa Artur Andrus, śpiew Artur Andrus, fortepian Wojciech Borkowski, Łukasz Borowiecki, nakrycie puste, tak jest to opisane tutaj na płycie. No i Szara Kolęda z muzyką Krzysztofa Komedy, słowami Wojciecha Młynarskiego. Śpiewają Gaba Kulka, Wojciech Młynarski. No i zespół Jan Młynarski, Piotr Zabrocki, Kuba Galiński, Wojtek Tkaczyk, Jose Manuel, Alban Juarez i Marian Wróblewski. To wykonawcy z naszej płyty sprzed 3 lat, Święta bez granic. 2016. Muzyki z tych płyt mogą się Państwo spodziewać dzisiaj więcej, bo przecież, no kiedy jak nie dziś, prawda? To jest też czas, kiedy z wielką radością, chyba jeszcze większą niż w takie normalne szare dni, witamy takie dobre informacje. Jedną z nich otrzymałem od naszego niezawodnego słuchacza, pana Zbyszka z Bielska-Białej. Rondo bielskiego jazzu będzie w Bielsku Białej. Radni podjęli uchwałę. No i proszę bardzo, naprawdę, to nie żart. We wtorek 17 grudnia bielscy radni podjęli uchwałę, by rondo w mieście nazwać rondem bielskiego jazzu. Nie wszyscy byli co prawda jednomyślni w tej sprawie. Natomiast fakty są takie, że od 21 lat w Bielsku Białej odbywa się Loto Jazz Festival Bielska Zatymka Jazzowa. Już proszę sobie notować datę na 2020 rok, od 24 lutego, 22 Bielska Zatymka Jazzowa. Od 17 lat odbywa się Jazzowa Jesień imienia Tomasza Stańko, honorowego obywatela Bielska Białej. No i rondo dla mieszkańców Bielska informacja, iż tak nazwanym rondem może być rondo wybudowane na skrzyżowaniu ulic Wałowej, Gazowniczej i Grażyńskiego, tuż obok galerii Sfera. Bo to jest bardzo dobre miejsce na takie rondo, trzeba przyznać. Przecież w Galerii Sfera ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Sztuka Teatr, organizujące LOTOS Jazz Festival Bielską Zatymkę Jazzową, proszę Państwa. Takie to dobre informacje z naszego, jednego z naszych ulubionych jazzowych miast w Polsce, także w te święta Bożego Narodzenia. A skoro jazzu i skoro rondo, to bambino jazzu. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy mały Panie Jezu zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezuniu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Nasza karpiowa płyta 2012 rok. Bambino jazzu, muzyka Łukasz Borowiecki, słowa Artur Andrus. Śpiewali Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus. Jak czytam tu na okładce, nie tylko śpiewali, ale także i klaskali. No i zespół fantastycznych muzyków, naprawdę. Robert Majewski, trąbka, Jan Ptaszyn-Wróblewski, saksofon tenorowy, Łukasz Poprawski, saksofon altowy i barytonowy, Andrzej Jagodziński, fortepian, Łukasz Borowiecki, kontrabas, klaskanie, Krzysztof Kawałko, gitara, klaskanie, ale to, aha, czyli grali i klaskali naraz, to naprawdę trzeba mieć nie lada umiejętności. Paweł Żejmo, perkusja, Weronika Lewoń, klaskanie, Jacek Gładkowski, realizacja. Bambino jazzu. To z tej radości, że w Bielsku Białej będzie rondo jazzu. Tak, rondo jazzu w Bielsku Białej, proszę Państwa. A Zadymka już 24 lutego. Ani się obejrzymy, a będzie 24 lutego. Skoro już zajrzeliśmy na tę płytę Święta bez granic 2012, no to nie może zabraknąć i tego utworu. Znajdujemy się nad stawem. Staw ten skuje lód niebawem. Najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku. Najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Znajdujemy się nad stawem, staw ten skuje lód niebawem. Jest mikrofon, są kamery, oto skarpiem wywiad szczery. Niech pan mówi, co pan czuje, Polska pana obserwuje. Po raz pierwszy dziś pan gości na antenie wiadomości. Ale cóż to pan z walizką? Dokąd? Przecież święta blisko. Rybie łza błysnęła w oku. Po poprzednich jestem w szoku. Skąd u pana rozpacz taka? Niech wyjaśni się zagadka. A on też by pan zapłakał, gdyby panu zjedli dziadka. Zjedli dziadka to okropne rzecz, doprawdy niesłychana. Może jednak pan się cofnie, co zrobimy tu bez pana? Z pochodzenia jam Chińczykiem, a to wam się nie uśmiecha. A to nagle tyle krzyku, kiedy jeden chce wyjechać. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Co się stało, to się stało, ale pana wszak nie zjedli. Czy to pana nie spotkało nic fajnego prócz tragedii? Cóż, zdarzało się, nie powiem. Ludzie to bywają mili. Na Stadionie Narodowym raz akwarium nam zrobili. A dziś dokąd? Na południe znajdę sobie jakąś studnię i zostanę. Gdzie, mój panie? Nie wiem, choćby w Sudanie. Ale trójki pięćdziesiątka. Wiem, mówiły mi karpiątka. Może się poprawić zasięg i w Somalii złapać da się. Moją słuchacz grozę całą cicho dał kałwic wstrząśnięty. I mu mowę odebrało oraz wszystkie argumenty. Ty też pojmij winę swoją, jeszcze nim cię zbada lekarz. I nad brzegiem stawu stojąc, znak pokoju rybie przekaż. Znak pokoju rybie przekaż. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. La la la la la la la la la la la. I tak kończy się powoli pieśń o smutnej rybiej doli, którą autor dedykuje wszystkim ludziom dobrej woli. Zwłaszcza zaś wegetarianom, jak są z nami, niech zostaną. Chyba zamiast honorarium też mnie wrzucą do akwarium. Karp 2012. Muzyka Piotr Bukartyk, Wojciech Kaleta, słowa Piotr Bukartyk, Kuba Strzyczkowski. No, takie tandemy autorskie naprawdę. No i ciekawe, czy państwo wszystkie głosy rozpoznali. No ci z państwa, którzy mają tę płytę w domowym archiwum, a wierzę, że jest nas wielu mających tę płytę w domowym archiwum, no to mogą sobie sprawdzić, ale tak ze słuchu, jakby tak sobie spróbować wszystkich rozpoznać. Karp 2012 z naszej płyty Święta bez granic. I tak sobie będziemy przez te płyty wędrować dzisiejszej nocy, nie, w trójce. Będziemy też zaglądać na płyty innych artystów, ale również związanych z trójką mocno. Bo następny głos na pewno państwo rozpoznają. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Nie zawsze jest nowa. Prawda, dla której żyję, jest w myślach i słowach. Ludzie, z którymi jestem, nie zawsze są z marzeń.

Myśleć nie żyje, pal to diabli, a karp nuci słowa te. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta. Nie zabije karpia trudno, w galarecie zimno ma. Kulinarnie będzie nudno, śnieg już spadł i zima trwa. Dziś od rana dodatkowo z ramy słychać nową wieść. Karp już myśli przyszłościowo, ogłoszenie dała treść. Młody, zdrowy, bez nałogów, w centrum własną wannę ma. Pływa sobie w jednym rogu, inne chętnie pani panią da. Karp przebywa w naszej wannie już od roku, taki zuch. Jest kochany, rośnie ładnie, pięknie pływa, je za dwóch. I tak oto, mili państwo, dożywotnio karp się ma, niczym słodki pączek w maśle i nieprawdą prawda ta. Krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku, idą święta, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, dla dorosłych. No i dla dzieci. Karp. Za rok już po raz trzeci. I tak było. Karp za rok po raz trzeci się odbył, no i tak do 20 razy. Są marzenia, muzyka Mieczysław Jurecki, słowa Bogdan Olewicz, Beata Kozidra-Kurszula, Ania Ortodoks, Krzysztof Cugowski, Grzegorz Markowski, Mietek Jurecki, Dorota Miśkiewicz oraz Marek Raduli na gitarze i Mieczysław Jurecki na gitarze, także instrumentach klawiszowych. No i potem nasz karp drugi, czyli krok po kroczku z muzyką Wojciecha Kalety, słowa Kuba Strzyczkowski i Przyjaciele Karpia 2. Państwo pozwolą, że przypomnę w składzie. Artur Andrus, Igor Błachut, Piotr Kaczkowski, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Artur Orzech, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Marek Wałkuski, Grzegorz Wasowski oraz kwartet Rampa i Wojciech Kaleta, instrumenty klawiszowe. O, takie to mamy trójkowe, karpiowe archiwum, jakże bogate. Pocztówka do Świętego Mikołaja, teraz pocztówka jest dźwiękowa, czyli nasza płyta Święta bez granic 2019, którą Państwu serdecznie polecam. Także przypominam, do 15 stycznia można wysyłać SMS-y o treści pomoc pod numer 7545. I kolejna, jedna z naszych ulubionych świątecznych płyt. Nagrana w Sulejówku w studiu Winicjusza Chrusta w listopadzie 1991 roku. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo gore je. Nabrać i zawołać.